لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فائدہ جب زیادہ ہو نقصان کم ہو، کم فائدے کو زیادہ فائدے کی خاطر کم نقصان کو جو ہے نظر انداز کرنا چاہیے۔ آپ کے اس ٹکڑے میں، اس جملے میں، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، آپ کے اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، جہاد کرنے کا حکم جو میں نے آپ کو دیا ہے کافروں سے لڑنے کا، تو اس بات کو یاد رکھو کہ یہ جہاد کرنا آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ کافروں سے نہیں لڑیں گے وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آرام اور اطمینان سے آپ نہ لڑے وہ آپ سے لڑیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو کل جب تم دفاع کرو گے تو نقصان تو زیادہ آپ کا ہی ہوا کرتا ہے، عراق میں جو مرتا ہے مسلمان کا مرتا ہے۔ دوسری طرف اگر سڑک خراب ہوتی ہے، بلڈنگ جو ہے ڈسٹرائی ہوتا ہے، یا کہیں پر جو ہے بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ گھر تو ہمارا ہے، نقصان تو ہمارا ہے، لڑائی کوئی اور لڑ رہا ہے، نقصان ہمارا ہے، ہر طرف سے نقصان، اگر ہم اٹیک کریں پھر بھی ہمارا نقصان۔ اور دوسری، افغانستان کے اندر بھی یہ سچویشن ہے۔ دوسری، دفاعی پوزیشن پہ جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو تقریباً آدھا حوصلہ وہ کھو دیتا ہے، اور جنگ جو ہے یہ جیتی جاتی ہے اور لڑی جاتی ہے حوصلے کی بنیاد پہ۔ آپ کا حوصلہ ہو، ایک بندہ سو سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کا حوصلہ ہے، اور جب اس کا حوصلہ پست ہو جائے کہ یار میں اکیلا، مخالفین 100، تبھی جا کے جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا آپ کی مجبوری ہے، تم نہ کرو جہاد، تم مسلمان بنو، شریف بنو، امن والے بنو، شانتی والے بنو، تم کسی کی سوئی ہوئی گائے کو بھی مت جگاؤ۔ قسم خدا کی آپ کو چھوڑنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ عراق کو آپ دیکھ لیجئے، افغانستان کو دیکھ لیجئے، بوسنیا، چیچنیا، سوڈان پہ ان کے اٹیکس، ویتنام پہ ان کے اٹیکس، یہ سب ہمارے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، سب چیزیں ہمارے سامنے۔ انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، یہ سامنے کی بات ہے، کوئی چھپی بات نہیں۔ کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ وہ تو امریکہ کے ہم سے زیادہ لاڈلے تھے، عراق امریکہ کا سب سے بڑا لاڈلا پلا، افغانستان کا معاملہ اللہ جانتا ہے کیا تھی سچویشن، کیا نہیں سچویشن۔ ہم بھی ڈبل مائنڈڈ ہے ہمیں افغانستان وار کے بارے میں ابھی تک، مگر عراق والا تکنیئر کر جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ امریکن ایجنٹ تھا، بخشا اس کو، کام مکمل ختم کر دیا۔ یہ سچویشن ہماری ملک کی بھی ہوگی، جو ایجنٹ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں کٹپتلیاں بنی ہے، دیکھ تماشا دیکھ، دیکھ تماتا تماشا دیکھ، جب کہ ختم، پیسہ ہدم، ملک اس کا ہوگا۔ تو یہ جہاد کرنا ہماری مجبوری ہے، یہ ذہن میں رکھ کے کہ کافر کبھی اس چیز کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتے مسلمان سے کہ یار یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہم بھی اسے چلو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بات نہیں چلے، قرآن کی بات اٹل بات ہے، تم نہ حملہ کرو وہ کرنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے حملہ کرے تم کہتے ہو کرو، بلکہ تم کہو ہم حملہ کریں گے۔ تبوک میں یہ سچویشن، غزوہ تبوک میں کافروں کی میٹنگ ہو گئی، عیسائیوں کی 100,000 سے اوپر فوج انہوں نے جو ہے بھیجنے کا ارادہ کر دیا، تبوک کے مقام پہ انہوں نے کہا اٹیک ہوگی، مقابلہ ہوگا، جمع ہوں گے تبوک کے مقام پہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا، ہمارے خلاف تبوک میں اکٹھے ہو کے ہم پہ حملہ آور ہوں گے. واہ کیا ہمارے پیغمبر تھے. یہ کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات و ترک البنات. یہود کہتے ہیں کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات و ترک البنات. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مر چکے تھے اور ابھی انہوں نے لڑکیاں پیچھے چھوڑی ہے. لڑکے نہیں لڑکیاں. ہمارے پیغمبر کی شان مصر مصر تو روب مسیرت الشار. وہ پیغمبر جس کا عرب کافروں پہ ایک مہینے کے مسافت پہ پڑھنے والا تھا. وہ پیغمبر جو ہجرت کے ابتدائی دنوں میں تنہا تنہا رات کو مدینے کا پہرا دینے والا تھا. وہ پیغمبر جس کے ناموں میں سے ایک نام نبی الملاحم ہے, خون اور گوشت والا پیغمبر, یعنی مجاہد پیغمبر جو کافروں کا خون پینے والا ہوتا. یہ ہمارے پیغمبر کی صفت ہے. دیکھیے تاریخ دیکھ لیجئے. کچھ لوگ ہمارے پیغمبر کی جو ہے پکچر کا ایک سائڈ ون سائڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں تھے, کافر نے اس کے سر پہ اور پیٹ پہ جو ہے گندگی ڈال دی, انجلی ڈال دی, اس کے زور سے پیغمبر نہیں اٹھ سکتے تھے. کافر نے اس کے گلے میں جو پندہ ڈالا اور اپنے پیچھے لے جاتے رہے, گھسیٹتے رہے. اللہ کے بندے پیغمبر کی دوسری سائڈ میں دیکھ لیجیے. ایک سائڈ تو آپ ذکر کرتے ہیں وہ, یہ دوسری سائڈ بھی ذکر کیجئے کہ تنے تنہا ایک رات ابتدائی ایام کی بات ہو رہی ہے ہجرت کی. تو ہجرت ہوئی رات کو درس کی آواز گرم آواز ہو گئی. صحابہ جو ہے اپنے گھروں سے حیران اور پریشان نکل آئے کہ کافروں نے حملہ کیا رات کی تاریکی میں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندہ ہے سواری پہ بیٹھے دور سے آ رہا ہے, سب لوگ متوجہ, کون ہے کیا نہیں یہ اس نے دیکھا ہوگا. جب قریب آئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اشارہ کرے جاؤ جاؤ سو میں ہوں نا, میں پہرا دے رہا ہوں, کچھ نہیں ہے, میں نے جا کے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں تھا, جا کے عام اور اطمینان سے سو جائیے. اور کہا گزردا آپ کا یہ گھوڑا بڑا زبردست ہے. اور پیغمبر وہ پیغمبر ہمارے, قسم خدا کی اگر اس کی شان اس سائٹ پہ میں بیان کرتا جاؤں تو اس کے لیے کافی ایک ٹائم میرے پاس ہونا چاہیے. شارٹ کٹ ٹائم کی کوئی بات نہیں ہے, ادھوری ادھوری بات کرتے جاؤں گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم پشتوں میں کہتے پشاتور اس, جس پہ زین وغیرہ نہیں ہوتی, بیٹھنے کی جو سیٹ وغیرہ ہوتی ہے گھوڑے پہ وہ نہیں تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سواری کرنے والے تھے. ابھی مولوی کو تم کہو چلو گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, وہ تو خدا کی قسم جب سیکل پہ سوار ہوتا ہے تو کمر کو باندھ, تو جو ساتھ چادر ہوتی ہے اس کو جو ہے اپنے کمر سے باندھے, کوئی ہوا مجھے مجھ سے یہ چادر نہ اڑا دے. دیکھا ہے اس کے جین سی ایکٹنگ ہوتی ہے. اور جائے گا تو پیدل جو ہے سائیکل لے جا کے تم بھی سوچو گے یار سائیکل میں کوئی فالٹ ہوگی, کوئی نقصان ہوگا, بریک کا مسئلہ ہوگا, ٹائر میں کوئی مسئلہ ہوگا. نہیں یہ کوئی ڈبکا وغیرہ دیکھتا ہے اتنی اونچائی پہ, وہاں جاتا ہے اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو آرام اور اطمینان سے جو ہے ایک پیر اس طرف اور پھر جو ہے خوب اپنے آپ کو کہ یہ اڑان کے لیے تیار ہے. اگر اس کو F-16 پہ چڑھا دیں تو کیا حشر ہوگی ان کی. یہ ہمارے مجاہدین وغیرہ, یہ ہمارے امام, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, کیا ہو یہ اور کیا نہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کافر یہ عیسائی آئے صحابہ کو کہا چلیے سب جائیں گے ہمارے پیچھے آئیں گے ہم ان کے پیچھے جا رہے. صحابہ جب گئے کافروں نے جب سنا عیسائیوں نے تو سوا ایک لاکھ کا مجمع تھا, جب سنا ان میں جو ہے ان پہ ایسی داغ پڑی مسلمانوں کی کہ آنے کی جرت بھی نہ کر سکے اور پیٹ پیچھ کے بار کرے. دیکھیے تاریخ کہ آپ کے سامنے لوگوں نے رکھا ہے کالی آن کے اور لمبی زلفے اور لمبی گردن اور سفید چہرہ جیسے چوتھی چاند, یہ تو عورتوں کی صفات ہے. میرے پیغمبر کی تو یہ صفات نہیں ہو, حسین اور جمیل اپنی جگہ پہ تھے. یہ صفات جو آپ بیان کیے تو عورت کی ہے, یہ صفات علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے کمان کمان جو ہے بندی تھی, تلوار جو ہے وہ لٹکی تھی. واہ کیا پیغمبر, جناب کے اندر زرہ باندھا ہوا خود جو جنگی ٹوپی ہوا کرتی ہے اس کا سر پہ رکھا. واہ کیا شان ہوگی پیغمبر کی, حسین اور جمیل, اور جب جہاد کی لباس میں ملبوس. یہ چیزوں کو بیان نہیں کرتا, وہ یہ کہتا ہے یار کافر نے گالی دی اس نے سر نیچے کر دیا, کافر نے تپڑ مارا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, کافر نے توپ ڈالی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. مگر یہ دوسری جو سائڈ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس سے ہم لوگوں کو کیوں جو ہے اناڑی کرنے کی جو جسارت کر رہے ہیں کہ یار ساری زندگی یہ جو ہے اناڑی رہے پیغمبر کی اس سائٹ سے. جو ہے سائٹ ٹھیک ہے, وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, بجائے اس کے اس سائٹ کو بھی ذرا لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ٹائم کی اختصار کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, جہاد کرنا آپ کی مجبوری ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ہمیشہ ہو گئے یہ کافر, یُقَاتِلُونَكُمْ کے لڑیں گے آپ سے, ہمیشہ ہوں گے کافر کے لڑیں گے آپ سے, حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, یہاں تک کہ واپس ہو جاؤ تم عَنْ دِينِكُمْ اپنے دین سے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کب تک لڑیں گے آپ سے؟ جب تک آپ کو اپنا ہم نوا نہ بنا لے, ہم خیال نہ بنا لے, ہم مذہب اپنا, ہم عقیدہ اپنا نہ بنا لے. نہیں, اسلام پہ قائم رہو مت نہیں ہے. قرآن نے کلیئر کٹ یہ چیز کر دی, ولا یزالون, ہمیشہ ہوں گے یہ کافر کے لڑیں گے آپ سے. کب تک رکیں گے؟ حتی یقاتلوکم, یہاں تک یردوکم کے واپس ہو جاؤ تم ان دینکم اپنے دین سے. اسلام کو چھوڑو, یا دین سے مراد کچھ علماء کرام مانی کرتے ہیں کہ دین سے مراد جہاد ہے, کیونکہ جہاد کی عظمت جہاد سے اسلام کی عظمت ہے, دین اسلام کی عظمت اور عزت جہاد سے ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جہاد سے تعبیر کر دیا دین سے. تب تک لڑیں گے آج سے جب تم جہاد سے توبہ نہ کر ڈالو. جب تک تم جہاد کی باتیں کرو گے نا, کافر آپ کو بخشیں گے نہیں. جب تم ان کے اس معاملے میں ہم نوا بن جاؤ, جہاد جو ہے ٹیررزم ہے, مجاہد نہیں ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, پھر تبھی جا کے جو ہے آپ کا کچھ بچے گا. سمجھا نہیں ہے؟ ورنہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آن دینکم, اپنے دین کو چھوڑو. ٹھیک ہے, آپ اس کے دوست بن اسپین دین چھوڑو, کیا ہو گئے اس کے ہم لوگ, نہ کوئی دھمکی ہے نہ شمکی ہے, کوئی بھی نہیں. مسلمانوں کی حکمرانی آج دن کو چھوڑا, عیسائی بنے, ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ہی نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دینکم, اپنے دین سے. ان استطاعوں, اگر تم کہو کہ یار چائنا والے تو اچھے ہیں, جاپانیز بھی اچھے ہیں, کورین بھی اچھے ہیں, وہ ہم سے نہیں لڑتے. ہاں وہ تو ہم سے لڑتے نہیں ہے, کافر ہے مگر لڑتے نہیں ہے ہم سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان استطاعوں, اگر ان کا بس چلے. کیا چلے؟ بس چلے. ابھی تو تم ان کی منڈی ہو, گاہک, بحثیت ایک بزنس کے گاہک کسٹمر مجھے بہت پسند ہوتے ہیں. اگر ایک آدھ بات کر بھی ڈالے ہم کہتے ہیں یار کچھ تو فائدہ ہے یار, سمجھا رہی ہے؟ تو آج کل پاکستان چائنا مارکیٹ کی تھرڈ کلاس کی چیزوں کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے, ہم اس کے کسٹمر ہیں. ہماری ساری معیشت اور اکانومی کا سب سے بڑا دشمن ہے جو لوگ فیکٹریز والے انڈسٹریز والے ہیں, ان سے آپ جا کے پوچھ لیں. گجرات کے اندر, فیصل آباد کے اندر ہماری انڈسٹریوں کا حشر آپ دیکھ لیجیے. ایک چیز یہاں پر بنتی ہے 50 روپے میں, وہ یہ چیز آپ کو چائنیز ملتی ہے 5 روپے میں. غریب کا دماغ خراب ہو گیا کہ 50 کا لے. ہمارا ایک دوست ہے عطا الرحمان, اس کا نام, بیجنگ یونیورسٹی سے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے کیمسٹری میں, بایو کیمسٹری میں, وہ جب یہاں آتے ہیں دسمبر میں ان کی جو چھٹیاں ہوتی ہے, جب آیا کرتے ہیں تو جب واپس جاتے تو یہاں سے چائنیز برانڈ کی جو چیزیں ہیں ہمارے پاس جو اویلیبل ہے مارکیٹ چائنا مارکیٹ میں, جو ٹارچ ہیں, اسی طرح جو شیمپو ہے, اسی طرح صابن ہے, سوپ ہے, اسی طرح کی اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ برش ہے, ہیئر برش ہے, یہ چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے بندے وہاں سے یہاں آتی ہے, یہاں پر سستی, وہاں یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا یہاں پر جو آپ کو 50 روپے کی چیز ملتی ہے وہاں پر چائنیز کے لیے 500 میں. ہم نے کہا کیوں یہاں پر 50 وہاں پر 500؟ اس نے کہا پاکستان اور دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. اس کا سارا ٹیا درا وہ پورا کر رہے, کسر اپنے ملک سے پورا کرتے ہیں اور آپ سے آپ کو مفت میں دے رہے, سستی دے رہے, آپ کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے اپنے ملک میں آپ وہاں چلے جائیں, جو شیمپو آپ 100 کی یہاں پر لے وہاں پر 500 کو آپ کو ملے گا. جو جو گئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں. مارکیٹ کے اندر جو چیزیں جو عام لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہے, جس طرح ہمارے جو ڈیلز میں ہے یا اور مختلف جو شاپنگ پوائنٹس ہے, کسانی بازار ہے یا خیبر بازار ہے یا چائنا مارکیٹ ہے یا جو چیزیں یہاں پر جو ہمارے لیے چیز ملتی ہے نا, تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے کہ نسبتا یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہے, اس کو سمجھیے, یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو آپ ذہن میں بٹھائیں, یہ معاملہ آنے والا ہے. ہم لاکھ کہے نہیں آئے گا, یہ آئے گا. حالات جس طرف جو ہے جا رہے اور جس تیزی سے جا رہے ناممکن ہے اگر ہم نہ جاگ نہ جائے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار نہ رکھے, مخلوق کا حق ادا نہ کرے. یہ معاملہ روز بروز بگڑتا جا رہا ہے. ہمارے دل بنی اسرائیل سے سخت ہو رہے ہیں روز بروز. تو دیکھی تو ہمارے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے. رات کو توبہ دن کو گناہ, رات کو توبہ دن کو گناہ, رات کو توبہ دن کو پھر وہی معاملہ. کیا ہے اللہ کے بندے رات کو توبہ کر دیا, صبح پھر کنجریوں کو دیکھ رہے ہو؟ کیا توبہ ہے آپ کی؟ اخلاص نہیں ہے. اگر اخلاص ہوتی ہماری, میں تو کہتا ہوں کہ اس توبے سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. بھمئی ارتدت منکم عن دینہ, بھمئی ارتدت, اور جو واپس ہوا منکم آپ میں سے, عن دینہ اپنے دین سے, رات سے واپس ہوا اسلام سے پھر گیا, تمرا اسی حالت میں مرا, وہ کافر اسی حال میں کہ یہ کافر تھا, انکار کرنے والا تھا دین اسلام سے, یا جہاد انہیں بھی کہا جہاد دے رہی ہوتی ہے, حضور کہاں اسلام میں نہیں ہے, صحیح طریقے سے مسلمان کراؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو یہی لوگ برباد ہے نیک اعمال ان کے, برباد ہو ان کے نیک اعمال. اگر تم مبہم مانی کرو اولائے کا حبیطت اعمال, ان کے اعمال برباد, تو اعمال سے کیوں سے اعمال مراد؟ اگر تم برے اعمال کی بات کرو, برے اعمال تو یہ ضرور برباد ہوتے, تو عمل سے مراد نیک اعمال مراد. پھر دنیا والآخرت, دنیا اور آخرت میں نہ فائدہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں. اولائے کا صحاب النار, یہی لوگ جہنمی ہیں, ہوں فیہا خالدون, یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ابھی بشارت ہے کامل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہاد کر دی. کیا ہے بشارت جو آسان ہوتی ہے؟ میں نے جلدی جلدی پڑھ لی, یہ پیچھے آپ نے کئی مرتبہ ان جملوں کو پڑھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. کیا لایا؟ ایمان لایا, عقیدہ اسلام, ایمان, عقیدہ صحیح کیا, ایمان قرآن پہ جو ہے برابر کیا. والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, کافروں نے حملہ کیا, کچھ اوقات بعض اوقات انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے, جس طرح والدین ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, یہ مجبوری ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. تو ان کو کیا کرے؟ والذین ہاجروا, ہجرت کر دی, دار امن پہنچا دیا اپنے بال بچوں کو, جس طرح افغانیوں نے رشین کے زمانے میں یہ کام کیا تھا, بالکل ٹھیک, بچوں کو پاکستان لائے, وہاں پر ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے, یہاں پر لایا, ایک بندے کو وہاں پر ٹھہرا دیا, ان کے ساتھ باقی تین چار بندے گھرانے کے چلے گئے واپس. یا آزادی اور یا بے شہادت. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اسی سچویشن ہو تو وہ لذیذ ہاجر ہجرت کر دی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کر دی فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں, مجبوروں کو ختم کر دیا. تو اس کے بعد گئے پھر اسلحہ اٹھایا اور کافروں سے لڑنے کے لیے گئے. تو اللہ رب العزت فرما دی اولئک یرجون رحمت اللہ, یعنی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی مہربانی, یعنی لوگ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کا, اللہ کی مہربانی کا. یہی لوگ صحیح معنوں میں امیدوار ہے جو جہاد کرنے والے ہیں. کون جہاد کرنے والے؟ آگے فرماتے ہیں اللہ غفور رحیم. اگر ابھی تک آپ نے جہاد کو برا سمجھا, ٹیررزم سمجھا, جہاد اور ٹیررزم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جہاد تو کافروں کے لیے جو ہے کیا ہے, ان کے لیے میں رحم بری ایک چیز ہے اگر ان کو جہاد کا فلسفہ صحیح طور سے پڑھائے اور سمجھایا جائے. جہاد میں تو سب انسانیت اور تمام حیوانات, تمام مخلوق کی جو ہے کیا ہے, فرمائی ہے, اچھائی ہے, بلائی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم. اگر آپ نے بھی ابھی تک کہا یار ہماری جہاد کا پھر اسے لڑنا نہیں ہے, ہم تو اس کو مسلمان کرنے والے, خون بہانا ٹھیک نہیں ہے, ہم تو ایسی گولی سے مار دیں گے کہ جنت والے بن جائے, تو اللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے, توبہ کرو. پیغمبر نے ابو جہل کو کس گولی سے مارا تھا؟ الرحیم, رحم کر گولی کی مراد یہ گولی اس زمانے کی, اس زمانے میں تیر تھا, تلوار تھی. اسی طرح جو ہے نیزا تھا, تو اس زمانے میں گولی ہے. تو میں سنا کہ میں نے کہا کہ ابو جہل نے کس گولی سے مارا, نبی علیہ السلام نے کس گولی سے مارا, آگے سے تم کہہ دو یار اس زمانے میں گولیاں کہاں تھی. تو اللہ غفور رحیم, بخشش مانگو جہاد کو برا جاننے سے, اور رحیم رحم ہے, رحم کرنے والا آپ کو توفیق دے گا کافروں کے خلاف برسرے بے کار ہونے گا.